राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 23 नवंबर 1999 सायं लगभग 3 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। मनुष्य जन्म मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धन और भोगों के लिए नहीं मिला है। धमक धन कमाना और भोग भोगना इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं है। यही धर्म का पर विषय है न भाई। स्वर्ग स्वर्ग पर अंत तो बुधाई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं है। क्यों अंत में दुख होगा उसे? तो ये वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम प्रार्थना यही है कि भगवान के भजन में लग जाए। आज जो ये उत्सव हुआ है, आनंद हुआ है, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, उसको लेकर यह आनंद का उत्सव है। हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए किसी तरह से हो। कृष्ण भगवान राजी होते हैं भगवत भक्ति से। भगवान ऐसे संपूर्ण प्राणियों पर स्वाभाविक दयालु है, दया करते हैं सब जीवों पर। ये जो बीमारी आती है इसमें भगवान की दया कम नहीं होती है, अधिक होती है। ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको भी ठीक बनाने के लिए ही प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। माता का ज्यादा स्नेह होता है तो वैसे पहचान होती है। बच्चे खेलते हो और किसी माँ के मन में आ जाए तो वो सबको लड्डू दे देती है। जलेबी दे दो, लड्डू दे दो, रसगुल्ला दे दो, बच्चों को दे दो। बच्चों को देने में माँ को आनंद आता है, परंतु मारपीट करने में अपने बालक के सिवाय और को नहीं करते। ताड़ना देती है तो अपने बच्चे को देती है, उसमें अपनापन होता है। सज्जनों, इन बात को अगर पहचान ले हम तो हमारे मन के प्रतिकूल जो घटना घटती है उसमें भगवान की कृपा विशेष है, अपनापन विशेष है। इस बात से उसे ताड़ना देकर शुद्ध करती है, निर्मल बनाती है। प्यार तो हरेक के साथ ये जा सकता है, पर ताड़ना तो अपनापन से ही होती है। इस बात से एक बात ये याद कर ले भाई बहन, तो बड़ी आनंद की बात है। जब कोई प्रतिकूल घटना घटे है तो आनंद आना चाहिए। भगवान की कृपा हमारे पर विशेष है, अपनापन प्रभु का हमारे पर विशेष है। अपनापन ज्यादा होने से ही उसको तारना के सुख दुख करने की इच्छा होती है तो प्रभु की बहुत विलक्षण अलौकिक विचित्र कृपा है, जिस कृपा से हम बहुत आनंद ले सकते हैं। ऐसे भगवान की कृपा है विशेषता से, तो प्रतिकूलता में कृपा विशेष होती है। इसी तरह से अगर हरदम समझना चाहिए कि अनुकूलता में कृपा है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि अनुकूलता में कृपा नहीं है। कृपा तो सब समय है, जैसे भगवान नित्य है ऐसे भगवान की कृपा भी नित्य है, वो अनित्य नहीं है। कभी कृपा होती है कृपा नहीं होती हो ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा। अब समय है प्रभु मूर्ति कृपा मई है, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, मूर्ति है वो कृपा मई है, कृपा से बनी हुई है, केवल कृपा मई है। तो कृपा हरदम वर्ती है सब पर, परंतु मन के प्रतिकूल घटना घटती है उसमें भगवान की कृपा विशेष रहती है, उसमें आनंद मानना चाहिए अरे भाई बहन गोमन में कि भगवान की कृपा है। अभी जो ये आयोजन हुआ है ये वास्तव में भगवान की कृपा पहचानने के लिए, सत्संग होती है, सद्विचार होते हैं, सत साहित्य पढ़ते हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है कि भगवान की महिमा को हम जाने। उमा राम सब राम जन जाना, ताई भजन तज भावन आना। भावन को जिसने जान लिया है उसको भजन के सिवाय बात बात ही नहीं। माम मसमूरो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति राम सर्वभावेन भारत। गीता में लिखा पंद्रहवें अध्याय में यो माम मसम बोलो जानाति पुरुषोत्तम, जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है सर्वविद वो सर्वज्ञ है, सर्वभावेन माम भजति पहचान उसा क्या है, सर्वभाव से नित्य निरंतर भगवान का भजन करता है। भगवान की कृपा को पहचानने का असली असली ये सिद्धांत है, भगवान को जाना पहचाना तो स्वतः मन भगवान ही तरफ आकर्षित हो जाता है। ये भगवान जो अच्छे नहीं लगते ये अपने पापों के कारण से, अपना भी अच्छी जो निष्ठा है उस तरफ ध्यान न देने से अपने अनुकूलता अच्छी लगती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये कोई मूल्य नहीं रखते, ये दिन और रात ही तो है, दिन आता फिर रात आ जाती, रात आ जाती फिर दिन आता, दिन होता फिर रात आ जाती है। अलंग्य हम दिन आती वत, दिन रात की तरह अलंग्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। भगवान की कृपा स्वभाव स्वतः स्वभाव होती है, सब पर कृपा स्वाभाविक रहती है स्वतः। भगवान को सुनना नहीं चाहते, नाम की निंदा चाहते और मन में चाहते हैं कि भगवान का नाम संसार मात्र से उठ जाए, ये आज तक पूरा भी संसार में न रहे, ऐसे भाव वालों पर भी भगवान की कृपा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृपा में फर्क पड़ेगा तो भगवान क्या हुए, भगवान की कृपा में अगर फर्क पड़ जाए तो फिर भगवान क्या हुए, भगवान की कृपा में फर्क नहीं पड़ता। भगवान की कृपा वैसे स्वाभाविक, क्योंकि वो किसी उद्देश्य को लेकर नहीं होती, किसी के कार्य विशेष को लेकर नहीं होती, उसके तो स्वाभाविक सब पर स्नेह होता है, एक स्नेह होता है, उस स्नेह से सबका भला करते हैं, सदा ही भला करते हैं, सदा भला करना है काम है उनका। ऐसे भगवान है और भगवान की तरफ आइए और ध्यान देना चाहिए। आज ये जो काम है ये तो कृष्ण भगवान खास है, कंस राज का यहाँ जेल खाना था, वो कृष्ण में जेल खाना है, जेल खाना जिसमें भगवान प्रकट हुए, ऐसी पवित्र हुए जिसमें हम तुम बैठे हैं, जिसमें भगवान प्रकट हुए। विशेष आनंद की बात है, हम लोग डरे उत्सव की बात है। कई वर्ष हो गए, 5000 से ऊपर वर्ष हो गए, इतने वर्षों भगवान की जन्म भूमि में आज अपने उत्साह से व्याख्या देते हैं, विचार करते हैं, बैठे हैं, तो भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा जब होती है तो भगवत संबंधी बातें मिलती है, दूसरी संसार की बातें तो हर ऐसी बच जाती है, सुख दुख आता ही रहता है, धन संपत्ति वैभव आता ही रहता है, राज भी आता ही रहता है, जाता ही रहता है, हुकूमती हुकूमत संसार में बड़ी उन्नति अवनति होती ही रहती है, परंतु भगवान का प्रेम ये दुर्लभ है। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसी के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से लेकर गई हम लोग इकट्ठे होते हैं, और कोई हमारी विशेषता थोड़ी है, ये भगवान की अलौकिकता है, विस्तृतता है, जो भगवान के संबंध को लेकर आए हैं। संसार में वही श्रेष्ठ पुरुष है जो भगवान की तरफ लगे हुए हैं, भगवान को जानने की इस चेष्टा में है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। संसार में लोगों को कहते हैं कि भाग्यवान है, सब जी पैसा पास में हो जाए उसको भगवान कहते हैं, और वे बड़े भाग्यशाली है, और भाग्यशाली वे नहीं है, भाग्यशाली तो भगवान के प्यारे भक्त है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह है, प्यार है, वे भाग्यशाली है। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। आज हम जो आनंद से उत्साह से आज काम कर रहे हैं, सब भगवान की कृपा से भगवान की तरफ मन चलता है, भगवान की विशेष दया होती है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तुझे भाव नाना, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पुत्र हो जाते हैं, धन हो जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, राज्य मिल जाता है, संपत्ति आती है, लोगों में हुकुम चलता है, वाह वाह हो जाती है, ये तो पापी के भी हो, परंतु भगवान की हरि कथा, भगवान की कथा हो, भगवान में प्रेम हो, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छा लगे, ये तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ है। ये जब हृदय में आता है तो समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है। लोग अनुकूलता में कृपा मानते हैं, कृपा अनुकूलता में ये कृपा है, पर विशेष कृपा होती है भगवान की, दया होती है जब भगवान की तरफ मन लगता है, भगवान की बात सुनते अच्छी लगे, स्वाभाविक अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, मीठी लगती है, उसमें भगवान छोड़ नहीं सकता। कष्ट हो, कितना दुख हो, भगवान की बात नहीं छोड़ते, भगवान प्यारे लगते हैं, प्रीति से भगवान का प्यार करते हैं, ऐसी भगवान की एक विशेष अलौकिक विलक्षण लीला है। इस वास्ते आज हमको आनंद मनाना चाहिए, खूब मस्ती होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, भाइयों के बहनों के मन में उत्साह होना चाहिए। भगवान की लीला भूमि में भगवान की बातें हम कर रहे हैं, ये भगवान की विशेष कृपा से ये मौका मिलता है। अब मौका हले को नहीं मिलता, हरे वार नहीं मिलता है, ये कभी कभी विशेष कृपा होती है भगवान की, तब ऐसा मौका मिलता है। इस वास्ते भगवान की कृपा को लेकर मस्त होना चाहिए, हरदम चलते फिरते उठते बैठते कृपा को देखे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, दसवां अध्याय के पूर्वार्ध में चौदहवें अध्याय में तत्ते दुकंपाम सुसमीक्षण पंजान एवात्मकृतम विपाकम नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे तत्ते अनुकंपाम सुमीक्षण आपकी अनुकंपा को देखता हुआ हरदम चलता फिरता बैठता उठता सोता जागता हरेक काम करते वो समीक्षा माना देखता रहे भगवान की कृपा ये भगवान की कृपा ये भगवान की कृपा ये अलौकिक भगवान की अलौकिक कृपा है ये विशुद्ध भगवान की कृपा है मुंजान ही बात कृपा अपने किए कर्मों का फल भोगता रहे सुख और दुख अनुभूता प्रतिकूलता आती रहे और हरदम भगवान की कृपा करता रहे अनुकूलता प्रतिकूलता देखने वाला भगवान की कृपा को नहीं देख सकता भगवान की कृपा वो देख सकता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता से न घबराता है न प्रसन्न होता है अनुकूलता आ जाए तो मौज की बात प्रतिकूलता आए तो मौज की बात अरे भाई दिन आवे तो बड़े आनंद की बात है रात आ जाए तो खराब थोड़ी है ये तो एक समय है समय दिन भी होता है रात भी होती है परंतु भगवान में जब मन लगता है भगवान जब प्यारे लगते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा समय बहुत अच्छा है बड़ा अच्छा है ये भगवान के भक्तों की बातें होती है भक्तों की बातें हरदम प्रसन्न और आनंद देने वाली होती है भगवान जो जो भक्त हुए हैं उन लोगों ने भगवान को याद किया है विशेषता से भगवान का ही स्मरण किया है भगवान का ही चिंतन किया है भगवान का ही भजन किया है भगवान में ही मिले हैं इस वास्ते जब जब मौका पड़े तो केवल भगवान ही तो मन लगता है और भगवान ही याद आते हैं तत्ते तो गंपाम सुसमीक्षा माना अच्छे तरह से देखे और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ जो जीता है और काम क्या करना है हृदय वाणी और शरीर तीनों ने नमस्कार करता रहे शरीर से भी और वाणी से भी हरे नमः ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता रहे और शरीर हृदय से भी नमस्कार करता रहे हृदय वाग बपुर हृदय नमस्ते जीवित जो जीता है वो मुक्ति पाद का अधिकारी होता है परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होता है पात्र होता है इस वास्ते भगवान की कृपा मान करके हरदम प्रसन्न रहे जो जो भगवान के भक्त हुए है वो भक्ति में ही जारी हुए एक धनी आदमी थे तो धनी आदमी थे उपकारी थे धनी होने पर भी संपत्ति होने पर संपत्ति का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना हरेक शक्ति प्रसारी का काम है हमारे पास शक्ति है भगवान की है तो दूसरों के सुख के लिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत वेद ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय दूसरे के पास में धन होता है तो मत के लिए घमंड के लिए कि मेरे पास इतना है मैं धनी हूं तो धनम मदाय शक्ति होती है दूसरों को पूरा पहुंचाने के लिए पर साधोर साधुर विपरीत शक्ति होती है तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए धन होता है तो दूसरों को उपकार करने के लिए तो धनी आदमी खर्च करने में बड़े उदार थे तो काल पड़ने से घर में कमी आ गई दान पुण्य में कमी आ गई तो कर्जा दे करके और सबका उद्धार करना सबका सेवा करना को किया ऐसे समय में हो गए बीमार तो ये रघु बेटा था रघुनाथ तो उसको कहा बेटा एक बात मेरी है कुछ ध्यान देने की चाहे जिंदगी आपद हो चाहे जिंदा दुख हो हमने जो कर्जा लिया है लोगों का बड़ी प्रसन्नता से देना चाहिए कर्जदार के विचार होता है जो अच्छे नहीं होते वो कर्जा देना चाहते नहीं, और शेष पुरुष होते हैं वो विशेष ब्याज के सहित कर्जा चुका करके कर्जदारों की प्रसन्नता लेता है। तो रघुनाथ के पिता ने कहा कि बेटा एक बात मेरी याद रखना, शरीरों का पता नहीं है, शरीर तो जा रहा है और मैं तो मन सैयबर हूँ ही, तुम याद रखना। अब पिताजी क्या कह, भैया जितने का जो जो कर्जा है वो ब्याज सहित प्रेम से चुका देना और उनकी प्रसन्नता लेना, राजी रहना। जैसे दान पुण्य करते हैं धन वर्ष दूसरों के हित के लिए, तो दूसरों के हित के लिए दान पुण्य करते हैं, ऐसे ही कर्जा भी चुकाना वो भी हित के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। उसे कहा मेरे पिताजी आप प्रसन्न रहो, जिनका कर्जा जो दिया है सबको खुश करूंगा, प्रसन्न करूंगा, राजी करूंगा, जैसा मैं दूंगा ऐसा वो खुश होगा। ऐसे होने से पिताजी शांत हो गए, माता जी सती हो गई, रघुनाथ रहते आकृत रह गया। इसके बाद पने में विवाह हो चुका था, परंतु उसको याद ही नहीं था कि मेरा विवाह हो गया, याद ही नहीं था। उसने क्या किया कि पिताजी के शांत होने पर उनकी अंत्येष्ट क्रिया जो हो जाए वो सब करके साल श्रवण आदि करके और सब वो ठीक कर दिया। पर धन वो लगी हुई थी इस कर्जा चुकाऊ, तो सबका कर्जा चुकाने में उनकी जमीन बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, सब बेच करके उनके बड़े प्रसन्नता के सहित ब्याज के सहित, और कहा कि जो कुछ आपका हो आप संकोच रहित हो करके और हमारे कर्जा दे दीजिए, इतना कर्जा दिया है खूब प्रसन्नता से। तो कर्ज देने वालों ने बड़ी खुशी से प्रसन्नता से लिया और सब खुश हो गए, राजी हो गए। पर रघु के रहने की जगह जगह नहीं मिली। अरे धनी घराने का लड़का है, दुख कहते किसको है पता ही नहीं, परंतु आप बड़ा कष्ट कष्ट सोखते हुए उसने बड़ी प्रसन्नता से सबका कर्जा चुकाया। कर्जा चुका करके बैठा तो धनी घराने लड़का मांगना का नाम आता नहीं, अब क्या करे। तो रात्रि में पड़ा था एकांत में, बड़े बड़े के मन में आई कि यहाँ ऐसे ही निरंतर धन गवाते हैं तो खुशी भगवान की भूमि में चले जाए। जैसे याद आ जाए वृंदावन में चले जाए, हरिद्वार में चले जाए, भगवान की अयोध्या में चले जाए, भगवान किसी धाम में चले जाए, ऐसा विचार करे उसने जगदीश जी के जगत नारायण के जगदीश जी के वहां जाने का विचार कर लिया। विचार कर लिया तो लड़ा नारा गुस्सा दी, पास में कुछ बोला नहीं था, ऐसे ही चल पड़ा अपना चल दिया। तो कहीं को पता, एक निश्चित बात है कि खाने पीना का प्रसंग भगवान के यहाँ है। हम लोग नहीं समझते, हम लोग समझते हैं हमारी बुद्धिमानी से हम अपना निर्वाह करते हैं, बुद्धिमानी नहीं भगवान की कृपा है। एक साधु थे हमारे मित्र थे, उनके मन में आया कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह तो बैठे नहीं और मांगा किसी से कुछ भी नहीं और ऐसे ही चलते रहे। क्यों बैठा रहे एक जगह, लोग देख ले तो पता लगे कुछ लाकर दे दे, तो चलते चलते में कौन देगा, ऐसा करके कुछ चलते रहे। कमंडलू पास में था डोरी भी, उसे पानी पी लिया, वो दे दिया इतना और चल दिए। जो रास्ता हुआ रास्ते पड़ गए, रास्ते में चल दिए। वो तीन दिन कुछ खाया नहीं, कुछ मिला नहीं, मांगा नहीं, मैंने मांगा किसी ने दिया नहीं। फिर देख गया भगवान क्या देते कैसे देते, मैं मांगूंगा नहीं, किसी से कहूंगा नहीं, किसी के सामने बात प्रकट करूंगा नहीं, ऐसे होकर चले चले। तो एक दिन शाम की भगत में गांव आया, गांव आया तो गांव आते गांव में तो चढ़ा नहीं है, ऐसे ही ऊपर के देखा अगर रास्ता मिला वो रास्ते में जाने में गई। तो ये भेड़ बकरी चराने वाला आदमी उसका बाबा जी महाराज महाराज, उसने आवाज दी जोर से, बोले नहीं खा देता था वो सब भी है। वो मालिक था खेत का, अब गांव था ही नहीं, तो वो भेड़ बकरी चलाने वाला जानता था ये मालिक तो खेत में जाएगा, तो बाबा जी कहाँ जाएंगे, खेत में जाएंगे, आगे मालिक है या नहीं। तो उसने क्या किया कि वो बाबा जी के लिए गाय का दूध लेकर गर्म लेकर वो लोटा भर करके वो चला, वो मेरे बाबा जी गए जो चले रहे वहां जा देगा तो खेत आया, खेत में कुआ था, कुएं से जल खींच करके पानी पी लिया और वहीं सो गए। कब रात रात यहीं रहेंगे, सुबह चल जाएंगे। वो भेड़ बकरी चलाने वाला भाई वहां से चला तो जाकर देखा बाबा जी सोए हैं वहां पर, अब जावे कहा, आगे तो ऐसा था ही नहीं, रहते ही वहां बस खत्म हो गया। तो कष्ट बदला तो कहा महाराज, महाराज क्या बोलो कि महाराज दूध लाया हूं, मैं वो बकरी चलाने वाला हूँ जो शाम की वक्त मैं आपको आवाज दे रहा था, कह रहा था वही मैं हूँ, और मैं दूध लाया हूँ, दूध भेड़ बकरी नहीं है, तू गाय का दूध लाया हूँ, बकरी का दूध पिए न पिए संतों को क्या पता, इस बात से दूध गाय का है, गौ माता का दूध है, लाया हूँ पी लो। ठीक है दूध पी लिया, दो दो तीन दिन के भूखे थे, दूध पी लिया और पूछा क्या बात है महाराज, ये हमारे खेत का है, गांव का मार्ग है नहीं, अच्छी बात, और कोई मतलब नहीं था लिया। तो मतलब कहने का है कि भगवान खाने पीने की रक्षा करते हैं, हम समझते हैं अपनी चतुराई से भोजन बनाते हैं, रुपये कमाते हैं, इसे हम निर्वाह करते हैं, ऐसा हमारे को मालूम होता है, परंतु भीतर एक भगवान की कृपा रहती है, उस कृपा से भगवान सब कुछ सबका पूर्ण करते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। हम लोग तो मतलब पुरुषार्थ की तरफ देखते हैं, मनुष्यों की तरफ देखते हैं, इन भाइयों ने ऐसा काम कर दिया, इस एक भेड़ बकरी चराने वाले ने लाकर दूध दे दिया, अरे भाई देता तो कोई है निमित्त किसी को बना दे, पर भीतर भगवान की कृपा रहती है, उस तरफ ध्यान देने वालों को ख्याल रखता है, और ध्यान नहीं देते वे समझते हैं ऐसे ही हो गए, इतफाक हो गए, यूं ही हो गए, यूं ही हो गए, यही नहीं होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। तो इस तरह से वो भगुनाथ पासा भगवान ने भगवान के दरबार में उसने जाकर आत्मरोगी का महाराज ये आरक्षित रघु है, इस रघु का रक्षा करना कोई नहीं है, बोलो न जानो को ये अल्प बुद्धि मन भेगत है, नहीं याद रहे हरि हो ये मैं तो जानू सदा। संत महात्मा कहते हैं मेरे को बोलना आता नहीं, प्रार्थना करनी आती नहीं, कविता मेरे में है नहीं, मेरे में गुण गुण है नहीं, बोलो न जानो को अल्प बुद्धि मन भेगत है, मन मामा देह भरा हुआ बुद्धि अल्प है जानता नहीं, परंतु एक नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, एक एक बात मैं जानता हूँ कि जिसे कोई नहीं होता है उनके रक्षक भगवान होते हैं, जो होते हैं उनके रक्षक भी भगवान होते हैं, परंतु उनके जरिए दे देते हैं, बल्कि कोई नहीं होता है उनका भगवान स्वयं आप उसे पूर्ति करते हैं। तो नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, ये सदा ही मैं जानता हूँ। तो इस तरह से भगवान की एक कृपा होती है, सब भगवान पूर्ण करते हैं। तो रघुनाथ भी ऐसी मस्ती से वहां पहुंचा और भगवान के सामने कहा महाराज ये आरक्षित रघु है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, कुटुंब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ महाराज, केवल आपके शरण हूँ। तो भगवान की मूर्ति से मालूम हुआ कि वो ठीक है, तुम मौत से तुम रहो, तुम चिंता मत करो, ऐसे आश्वासन मिला उसको, हृदय में संतोष हुआ, उस वहां ही रहना भगवान का कहूंगा, अरे प्रसाद मिल जाता है, उपा लिया प्रसाद, भजन में लग गया रात भजन में, ऐसे भजन करते हुए लग गया उनका ब्याह हुआ था कलावतीपुर में गंगाधर कर्ण थे उसी लड़की से। लड़की हो गई बड़ी, उसको मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे है, वो हमारे पति है, और कुछ भी नहीं रहा उसके पास में, सब कुछ बिक्री हो गया, राज्य भर सब चला गया। तो उसी माँ ने देखा कि मेरी अन्ना अन्नपूर्णा ना होता, उस अन्नपूर्णा मेरी अन्ना दुख न पावे इसका दूसरे विवाह कर दो। उस मन में ब्याह हुआ, ब्याह नहीं की तरह है ऐसा कर दो। वो अन्नपूर्ण दाते भगवान की भगत, उसके मन में हुआ कि ये माँ क्या कर रही है, मेरे को एक ये विचार नहीं बनाना चाहती है। मैं जीते जी कभी किसी मनुष्य दूसरे पुरुष का मैं आगे बात कुछ हुई ऐसा उसे मन में विचार था। तो एक दाय थे उनके, वो दाय से बड़ी संकोच में थे, कहा माँ ऐसी बात है, ये माँ तो विचार कर रही है कि अन्ना सुखी हो जाए, मैं सुखी रही हूँ, मैं प्राण दे दूंगी तो दूसरा पूछ दे वो छू नहीं सकेगा मेरे को। तो उसने ठीक है, तो माँ एक काम करो, क्या कि मेरे पति जगन्नाथपुरी में है, वो पुरी में उनके पास पत्र पहुंचा दो कि फाल्गुन में अमुक अमुक तिथि के दिन लगन है, ब्याह होगा, और आप निश्चय समझो दूसरा पुरुष मेरे को छू सकेगा नहीं, मैं प्राण दे दूंगी मर जाऊंगी, नहीं तो आप जल्दी आप दर्शन दो। तो अच्छा बेटी तुम लिख दो पत्र, लिख दो। उन्हें पत्र लिख दिया, पत्र लिख रहे तो पत्र में स्थाय न जा करके वो जगदेशपुरी जाने वाले थे उनको कह दिया, वे जगन्नाथ वहां मेरे आरक्षित रघु नाव से प्रसिद्ध है, उसको ये पत्र दे देना। उन्होंने अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मन में उत्साह था, उन लोगों को भी आज अच्छी नहीं लगती थी, परंतु मंत्री का पुत्र था वो ऐसा ही आदमी था, उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि लक्ष्मी मिलेगी, स्त्री मिल जाएगी, आनंद हो जाएगा, उसने स्वीकार कर लिया। तो पत्र लेकर पहुंचे तो वो हाँ हाँ तो कर दिया, परंतु वहां जाकर भूल गए, रघु को देना ये भूल गए। वो कई तीर्थ है, हनुमान बेड़ी है, लक्ष्मी जी है, एकादशी है, वहाँ एकादशी को कैद कर दिया है, एकादशी चावल बनते चावल खाते है, ऐसे कई तीर्थ हम घूमते रहे। एक दिन सिंहपुर में सामने मिल गए, तुम कौन हो, मेरा नाम था रघु है। और भाई हमें रघु अभी पत्र लाया तुम्हें पत्र, हाँ मैं पत्र तो था भूल गया भैया, अरे रघु तुम्हारा पत्र है। रघु ने कहा मेरे पत्र ने, मेरे कोई है ही नहीं दूसरा होगा कोई दूसरा, नहीं नहीं तुम्हारा नाम आरक्षित रघु, आरक्षित रघु तुम्हारा नाम है। तो कहा ठीक है, पत्र दिया तुम्हें पत्र दे दो। उसने रात्रि में पत्र पढ़ा तो अपने स्त्री का पत्र, उसने लिखा कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पधारो, अगर नहीं आए तो ये निश्चित समझो ये आपकी धर्म पत्नी, आपके सिवाय दूसरे को कभी छू नहीं सकते, और माँ और बाप है, छह भाई छह सात भाई थे, सबकी छोटी बहन थी, सबके बड़ा प्रेम था, सब के सब एक मंत्री पुत्र को देना चाहते हैं, और मैं जाऊंगी नहीं, मेरे निश्चित समझे कि मैं जीती जी किसी पुरुष को छूंगी नहीं, पक्की बात है, आप जल्दी बता लो। वो पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ने विचार किया कि वहां तो जाने में सवारी हो तो दिन लगे थे, 10-15 दिन लगेंगे, और मेरे पास सवारी नहीं, इतने रह गए थोड़े, तो मैं कैसे पहुंचूं, और सती प्राण दे देगी, केवल उसे मर जाने की चिंता है, कोई स्त्री की चिंता नहीं, भी स्त्री है मेरी है कैसे है, मेरे बिना मर जाएगी क्या करूं। ऐसे चिंता करते हो भगवान याद करते हैं, नाथ क्या करूं, मैं तो जा नहीं सकता, इतना जल्दी कैसे पहुंचूंगा वहां, यहां से 20 दिन रह गए, इतना दूर रास्ता है। ऐसे करते हुए बाहर चौकी पर एक टूटी सी चटाई थी, उस पर पड़े थे तो वहां नींद आ गई। भगवान ने कृपा बताया, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान सुनते हैं उसे, तो दोनों की प्रार्थना है। उधर वो सती है, सती के विचार था मन में, और इधर बना रघुनाथ के मन में भगवान का ही भ्रम, भगवान का ही आरक्षण, भगवान का ही भरोसा, और कोई संबंधी कुटुंबी कोई नहीं है। ऐसे उसने प्रार्थना करी तो सोते सोते कोई भगवान ने पहुंचा दिया कलावती पर। सुबह नींद खुली पूछा गई क्या गाँव कौन सा है, ये तो कलावतीपुर है, और ये मकान गंगाधर कर्ण का मकान है, और याद आ रही मेरे ससुर का नाम है, यहाँ कैसे आ गए, मैं यूं देखा चारों तरफ देखे तो नए ढंग का देगा। सभी सोता था पुरी में और नींद खुली कलावतीपुर में, तो बड़ा आश्चर्य आया, क्या बात है, कैसे हुआ। इतने में आए महाराज जी, लड़के कई अन्नपूर्णा के भाई बड़े बड़े, उन्होंने आकर देखा तो पहचान लगे वही है हमारे जीजा जी है, तो फटे से चपड़ा पहनने के लिए, कोई पास में सामान कुछ नहीं, ऐसे ही देखा तो कहो आप आगे भीतर दौड़ गए, जान माँ बाप को कहा कि वो आ गए, अब तीन चार पांच दिन रहे फिर आ गए, वो तो आ गए, आप तो आ गई, तो क्या मतलब बुलाओ बुलाओ, बड़े आदर से गए पांच साल, बोलो प्रेम से आदर किया, मन में तो थोड़ा दुख ये अब बता गए, बीच में ब्याह के बीच में विघ्न हो गया, अब करें क्या। तो आगे क्या ओसा पधारो भीतर, जाके स्नान किया, कपड़े दिए, कपड़े पहरे, थोड़े पैर करके फिर क्या जिससे में भोजन करा करके, और माँ ने कहा बेटी अब जाओ, ये ऊपर जो मारी है मैं वहां जाओ, वहां गंगा घर कर देने, मुझे रघुनाथ को बैठा रहा था वहां, वो जाए तो बना स्त्री का हृदय भर आया, क्या मेरे को भूल गए, विवाह करके भूल गए, बचपन की बात अब याद ही नहीं, क्यों कर जाए रो पड़ी। अब वो लोगों ने रोती देख करके रघुनाथ भी रो पड़े, तो रघुनाथ दोनों को रोने रोने में ही समय बर्बाद हो गया, समय से बीत गया, बात नहीं कर सके, ना रघुनाथ कुछ बोल सका, ना अन्नपूर्णा कुछ बोल सकी, बात पूरी कह भी नहीं सकी, रोने रोने में समय हो गया। भाई के जागे चलो बहनों जी को सब देखा हुआ शहर में जो देखने की चीज है, बग्गी पर चढ़ा करके उनको ले जा रहे हैं। अब माँ बना रहे रसोई, तो अन्नपूर्णा भी आ गई, रसोई में लग गई। अन्नपूर्णा ने कहा, माँ ने कहा बेटा तुम माँ आराम करो, रसोई तुम्हें बनाती हूँ। तो माँ के हृदय को वो समझती थी, तो माँ तो क्या किया, रसोई बनाई जिसमें दो विभाग कर दिए, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई, पर उसमें जहर दे दिया, किसी को मालूम नहीं पड़े। अन्नपूर्णा ने तर्क से देखा कि ये दो रसोई बना रही है, एक रसोई अलग है, एक रसोई अलग बना रही है, तो उसने पहचाना कि इसमें जहर भरा हुआ है, और जहर दे करके आज हमारे पति को मारना चाहती है। अब मन में दुख हुआ कि मैंने तो बड़ी गलती करी, उनको निमंत्रण दिया गया आप आ जाओ, और आ करके मरने के बाद जहर दे आई हुई है, अब क्या करूं मैं, चिंता करने लगी। बोली क्या बाहर से तो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि जहर है, भोजन में भोजन मत करो, परंतु छह भाई और पिताजी सब साथ में आए, जो लज्जा भी एक चीज होती है, बोल नहीं सके, कुछ नहीं बोल सके, सब साथ में वही जमाई साथ में आए गए, मेरा सो बैठो चलो मुझे सो रहे, उसी माँ ने कहा सोरे दूसरे आदमी को सब बुझा से रवाना कर दिए। वो मकान में जाकर बैठ गया, सामने तख्ता रख दिया, उसके ऊपर कई कटोरी हमें तरह तरह की चीजें भरी हुई, चांदी का थाल है, सोने की कटोरिया है, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ऐसे सामने रख करके और बुजुर्ग के लिए तैयारी कर दिया। तो अन्नपूर्णा ने विचार किया कि अब कैसे मैं बताऊं, बोल से ही नहीं भाइयों के बाप के माँ के सामने सब क्या करे। तो उसने एक पत्र लिख दिया, तार के पत्ते पर लिख दिया कि सब चीजों में जहर भरा हुआ है, भूल करके भी एक रस मत लीजिए मत खाइए, जहर भरा हुआ है। तो पिष्ट एक पिष्ट मिठाई होती है, पिष्ट को तो प्यारी लगती थी बाल्यावस्था में। ससुराल गए थे तो रघुनाथ की माँ पिष्ट बना के देती थी, वो खाने के उनको शौक थे, तो उनके शौक पिष्ट के बाहर मिठाई की है तो पिष्ट में वो दे दिया पत्ता। जो शब्द हाथ पूछ पड़ेगा तो देख लेंगे कब ठीक हो जाएगा। अब शाम में सब आ गए, भोग लगाया तो सब चीजों को देखा, देख करके आके मीच करे हाथ जोड़ करे भगवान ने निवेदन किया कि महाराज ये भोजन बना है, ये साग है, ये रोटी है, ये दाल है, ये चीज है, ये रायता है, तरह तरह की चीजों का नाम लेकर के भगवान में भोग लगाया। बड़ी प्रसन्नता से कि भगवान के आज भोग लगाना है, प्रेम से भगवान ने अर्पण किया, भोग लगाकर उस विश्व घट पर उसको तोड़ा देगा तो पत्ता, उस पत्ता में लिखा हुआ कि जहर भरा हुआ है, सब सब चीजों में जहर है। मन में दुख हो राम राम राम राम, आज तो कैसे हो गया, ठाकुर जी को जहर खिला दिया, आज तो बड़ा दुख हुआ मन में, करूं क्या, अब क्या करना चाहिए मेरे। मन में उथल पुथल हुई कि प्रसाद है भगवान का, भगवान ने पा लिया तो अपने पने में क्या अर्ज है, उस मेरा जहर भरा हुआ है। बड़ा प्रसाद हुआ, पर कहा कि महाराज भले मर जाओ बेशक, भगवान के अर्पण किया हो प्रसाद तो छोड़ूंगा मैं नहीं, ऐसा विचार करके और भोजन करना शुरू कर दिया। तो खाने में तो पता लगा नहीं, बढ़िया बढ़िया मिठाई थी, खाते हुए जय खा गया। खाते खाते जय था बड़ा उग्र, खाते खाते मूर्छ हो गए, वही गिर पड़ा। रात की थी, तेल का दीवा जग रहा था, अरे मूर्छ तो गिर पड़ा। माँ आई, माँ ने ताला लगा दिया, अन्नपूर्णा बाहर से देख रही है ऐसी दशा हुई, हम क्या करूं। तो उसने देखा छटपटा करते हुए, माँ गई जो बाहर ने देखा ताला लगा दिया था। अब वो कहे क्या बोले क्या, छटपटा देखते करते पुरसा हो गई, गिर पड़ी। और हे नाथ द्रौपदी की रक्षा आपने की, गजेंद्र की रक्षा आपने की, बड़े बड़े आर्द भक्तों की रक्षा आपने की, महाराज जी कृपा करो। ये जान करके हमारे परिदेव ने जहर खा लिया है, केवल प्रसाद आपका है, आपके भोग लग गया, इस वास्ते उसने सब भोजन कर लिया है। ऐसे वो प्रार्थना करते प्रार्थना करते करते करते उसको मूर्छा हो गई, वो मूर्छा होकर बाहर गिर गई, भीतर महाराज अपने प्राण पे उड़ गए। तो भीतर से आवाज आई, क्या जगह वो, जैसे नींद खुली तो भगवान आए श्याम सुंदर, वो श्याम श्याम अंदर आए थे, उसके श्याम सुंदर बैठे गए, उसके सिर को दिया अपनी गोदी में और हाथ फेर गया, कह रहे बेटा तुम्हारा जहर क्या कर सकता है, जहर नहीं मारे तुम्हारा मार नहीं सकता। ऐसा हाथ फिराते हुए देखा तो वह देखा पानी में होकर गए, तो भगवान प्रकट हुए, भगवान गोदी में हाथ फेर रहे, ऊपर मन में संतोष रहा, कोई बात नहीं है। वो हाथ फेरते हाथ फेरते वो जग गए, जैसे मूर्छा खुले ऐसे खुल गए, और वो खुल कर बात करने लगे, भगवान अंदर जान हो गए। अन्नपूर्णा ने देखा अब ठीक हुआ, ऐसे करते अन्नपूर्णा अपने महल में जाकर सो गई। पिताजी पाते उसे भी ताला लगा दिया, ये हल्ला बहुत लग रहे, सुबह अपने ऐसे करना है जल्दी, रात रहते ही इनको जला देना है। दिन खुल गया, पता लग गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि धन था, धनी आदमी को देखते, पुरुष वाले भी देखते हैं, ये धनी आदमी कोई कब्जे में आ जाए तो पैसा मिलेगा, तो लोग बहम करेंगे, जल्दी खत्म कर देना है। अब सातु भाई है, बाप है, माँ है, उनको नींद नहीं आ रही है, राष्ट्र को भी आया है नहीं, पाप करता उसको नींद नहीं आती, देर तो देश दूसरे से करते हैं, भैर दूसरे से करते हैं, अदिश दूसरे के चाहते है, वही खुद को शांति नहीं होती, अशांति होती है, कि पता लग गया तो क्या दशा होगी, हमारी लाइफ है क्या, धन है, लोग बड़ा तंग करेंगे, क्या करेंगे, ऐसी चिंता में सोए वैसे अन्नपूर्णा ने देखा था, अन्नपूर्णा तो सो गई अपने, अन्नपूर्णा भी तो लगा दिया, सुबह जल्दी हुए और वो है जो वो जाग उठे भगवान का चिंतन करते हुए, श्री हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद नारायण वासुदेव, भगवान का कीर्तन करने लगे, मस्त हो गए, कीर्तन करते हुए देखा अन्नपूर्णा तो सो गई, अब अन्नपूर्णा बाहर आ सही सके वो भी कैसे हुए, ताला लगाया हुआ तो वो जल्दी पहुंचे, प्रकाश होने लगा तो ताला खोल करे पिता पहुंचे, अन्नपूर्णा ने वो रघुनाथ ने देखा कि भगवान आ गए, हम भगवान आ गए, भगवान हे भगवान, यूं करके प्रसन्न हुआ खूब मस्ती से, आगे देखते ससुर तो चुपचाप बाहर निकल गए, बाहर निकल गए घर गए, घर से ही बाहर निकल गए, आगे पीछे ससुर बोले ठहरो ठहरो बात तो करो सुनो तो सही, महाराज एक नहीं सुनी उसने, तुम भूल गए चिंता करे, अरे रक्षा करने वाले भगवान गए क्यों तू चिंता करे, अब चलो अब जिसने रक्षा करी है इतने वो ही रक्षा करेंगे, मैं क्या करूंगा यहाँ ऐसे कर दो तो, वो तो गांव से ही बाहर तेरेंगे, तो बाहर तक पीछे पिता और आगे ससुर, आगे आप बारे ससुर बहुत जाके ठहरेंगे, तुम ठहरो तो सही, देखो तुम यहाँ ठहरो, तुम्हारी स्त्री को ला देते हैं हम, बस लाएंगे उनके साथ ही ले जाओ, आए ही हो तो खाने क्यों जाओ, अपनी स्त्री को ले जाओ, तो ठहर जाए वहां पैसे पैसे चलो, पैसे नहीं चलूंगा, वो कहे पैसे नहीं चलूंगा, आपके तो ठहर जाओ, वहां ठहर गए, पिताजी जा करके सूर्य उदय हो गया, ताला खोला, वो बड़ा समी छेठ तेज हुई हुई, कहते बेटा तुम इस भिखारी के लिए जाना चाहो तो जा सकती हो, और तुम अच्छी तरह विवाह करेंगे मंत्री पुत्र के साथ में, बड़ा ठाट बाट होगा ठीक होगा, वो तेज हुई बोलेगी पिताजी देखिए मेरे जबान निकल जाएगी, आपका अनिष्ट होगा, अगर आप भला चाहते हो अपना तो मेरे पति के पीछे मेरे को पहुंचा दो, नहीं तो फिर आपके लिए भर भरा नहीं है, ऐसे जोर से बोली तो डर गए, सती सती सती शक्ति होती है, अच्छा अच्छा बेटा अच्छा तुम जैसे तुम्हारी मन होती करो, गहना कपड़ा ले करके वे पोटली बनाई, पोटली बना वो साथ में लिया, साथ में ले करके और पूछे पहुंचे पहुंचे वहां जाकर दे दिया, ये तुम्हारी स्त्री और ये तुम्हारा कपड़ा है कहना है, तब जाओ पैदल ही कोई सवाई नहीं, पैदल ही दे दिया, वो लेकर गए रवाना हो गया, रवाना हो गया, अन्नपूर्णा के मन में बड़ी चिंता लगी है कि अब पैदल ही जा रहे हैं, साथ में सवारी नहीं, कोई आदमी नहीं, सहायता करने वाला नहीं, माँ का स्वभाव ऐसा है, देखा तो मेरा मील दो मील गए पीछे धूल उड़ रही है, आदमी आ रही है, फौज की फौज, उस बाप ने खबर कर दी कि तुम्हारी स्त्री को लेकर एक भिखारी जा रहा है, तुम्हें अगर ब्याह करना हो तो उसको जीत कर ले आओ, हम तुम्हारा ब्याह कर देंगे, अरे हमारी घात नहीं है, वो भिखारी के पीछे जा रही है, फौज आई महाराज घोड़ा सवार राजगीर सवार आकर के धरा गई, वो चकरा गई, वो बोले कि बात किया ये भी सेवाया है रघुनाथ कहता है डरो मत। अरे जिसने जियर खाने से बचा दिया वो बचाएगा, तुम पसंद रहो मत रहो, घबराओ मत। वो घबरा रही अब क्या दशा होगी, अब क्या दशा होगी, तुम डरो मत। वही पर घुड़सवार आए तो दो घुड़सवार पास में, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मैं भैया करावलीपुर से आया हूँ और अपने जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये मैं पीछे पहुंच रही, तू डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। दो घुड़सवार पास में, एक इधर एक इधर, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनको तो दिखे दो, उन सवारों को दिखे मनो कितनी फौज की फौज बलटना आ गई, सब किसी टांग टूट गई, हाथ टूट गए, कोई मर गया कोई जीता, सबको घायल कर दिए और उनको बचा कर गए। अब तुम चल जाओ, अब कोई नहीं है, अब तुम्हारा कोई नहीं आएगा, और वो चल जाएगा। बस गए महाराज, आपको भगवान ने भेजा, अपने भगवान ने बड़ी कृपा की, अब इसमें तुम चले जाओ, चले जाओ। यार कुछ सुना ही नहीं, कोई बात ही नहीं सुनी उसकी बात, मैं तो फिर लौट गए। अरे वे भाई मारे मारे चल दिए। कुछ दिनों के बाद पहुंचे पुरी, पुरी पहुंचे तो कुछ धर्म दिए था, कुछ रुपये थे, कुछ गहना था, उन रुपयों से किनारे गए, घर ले लिया किराए, उस घर में रहने लगे, वहां आनंद से रहने लगे। महाराज वहां ही चुप हो गए, भगवान की लीला देखी, जो फलट फौज से फौज सब घायल हो गई। तो दिनेश साधवी भेज जाओगे तो नष्ट होगा, कोई नहीं पीछे गया। वे महाराज पूरी में जाकर आनंद से रहने लगे, रहते रहे वही सही शांत हो गया। भगवान के धाम में गए, भगवान के भक्तों की मदद भगवान खड़े सुन भाई, भक्तों का बुरा जो चाहे कतल हो जाई, भक्तों की मदद भगवान खड़ा। तो उनकी भक्ति के कारण से महाराज मस्त हो गए बेटो। इसी तरह से भाई आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो, भजन करो, उनका चिंतन करो, उनका आश्रय रखो। एक भगवान है हमारी रक्षा करने वाले। मेरे तो गिरध रूपाल मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरध रूपाल दूसरा न कोई। ये गावती रही कहती रहती, सत्य सिद्धांत की बात है, इस वास्ते खूब रहे और भगवान की तरफ स्थिति लगाई, सब भगवान का वचन करो। तो भाई इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं, कैसे कैसे आफत में, किस तरह में, कैसे कैसे भाई, तो भगवान सब तरह रक्षा करते हैं, भगवान के समान कोई नहीं। भाई और सज्जनों आप उपाय कई करते हो, धन कमाते हो, चिंता करते हो, काम करेंगे, परंतु भगवान की कृपा के समान कुछ नहीं है। राज भी पलटन भी परस्त हो गई, सब निराश हो गए, कैसे लड़े जाओ तो जान को खतरा है, कोई नहीं पीछे गया। वो अपने आनंद से रहते रहे, मौज से भगवान का भजन करते रहे, पति पत्नी दोनों और भगवान के धाम में पहुंच गए। इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान के नाम का जप करो, ध्रुव का ध्यान करो, चिंतन करो, कृष्ण भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान भगवान ऐसे कृपालु है, दयालु है, वे कृपा ऐसी विलक्षण करते हैं जिसे हम पहचान नहीं सकते। किस समय में क्या क्या काम करते हैं, जहाँ शत्रु है उनको लूटने लगते हैं, तो शत्रुओं के लिए भी वैसे ही है। ऐसे एक संत मिले जो कहते थे, उनके ठाकुर जी के रास्ते में चोर आए, चुपके ना ले गए, तो सुबह ठाकुर जी एक भक्त के घर में लगे, अपनी भाषा में हाथ में आए तो हमारा गहना ले गए, सब कुछ गहना ले जाने वाला कुछ नहीं कहा, भक्त को कहा खिड़ा देंगे, आगे कहा देंगे। भगवान के राग द्वेष नहीं है, कहना उतार कर लेंगे तो लेंगे, ले जाओ भाई, जगह जगह तो भाई लेंगे भाई, जब देंगे। अब भगत से तो कहा, उसे कुछ नहीं कहा, ऐसे भगवान करते हैं। भगवान की लीला ऐसी अजब है, जल्दी जल्दी हरेक पैसा सकता नहीं, ऐसा अलौकिक भगवान का स्वभाव है, विचित्र स्वभाव है। तो इस तरह से भगवान की लीला होती है। भगवान ने गीता में अर्जुन के लिए बात बताई कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब वेदों का सार उपनिषदों में और सर्वोपनिषदों का संपूर्ण उपनिषद गाया है, उस ढूंढने वाले गोपाल नंदन है और भगवान अर्जुन मसरा है और गीता रूपी अमृत दूध है जो सुनी जो अच्छी बुद्धि वाले पीते हैं, उसके शरणागति के बीच में, तो उसमें शरणागति है सर्व गुह्यतम सुनुए बलवम वचन। गीता में सबसे गुप्त बात, सबसे बढ़िया बात 18वें अध्याय में कहा है, सर्व गुह्यतम भूय सुनुए परम वचन, 64 श्लोक में, 65 में, 66 में, मन मना भव और सर्व धर्मांतर जे माम एकम शरणम व्रज। भगवान के चेप के और शरणों के, शरणों के आश्रित हो जाना, केवल भगवान के शरण हो जाना, इनमें सब काम हो जाएगा। सब संपूर्ण गीता का सार सर्व गुह्यतम भूय सुनुए परम वचन, परम वचन श्रेष्ठ वचन, सबसे गुप्त सर्व गुह्यतम शब्द एक ही बार है गीता में, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम आए शब्द है, पर सर्व गुह्यतम एक बार ही आया है और उसे सबसे श्रेष्ठ बात बताई है भगवान के सुना। हे नाथ मैं आप हृदय में भीतर से ऐसी मिलता है। कलकत्ता में एक सज्जन थे, वो मेरे मिले हुए थे, अब सही नहीं है उनका। वो कहते थे कि सत्संग करने वालों पर मैं यूं विचार करते कैसे आदमी है, कितना समय खराब करते हैं, क्यों सत्संग बैठे, मेरी भक्ति नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा सत्संग, सत्संग नहीं लग रहा। तो वो कहते थे, मैं गया नवद्वीप, तो नवद्वीप गया वहां, वहां ठहरने के लिए जगह, वो धर्मशाला है जिसमें भजनाश्रम है, भजनाश्रम ही ठहरा था, भजनाश्रम सही राम माया हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे ऐसे कीर्तन करते है। तो वो ठहरे थे मकान में, तो कीर्तन सुनने के लिए वहां चले गए, तो एक माई खड़ी हो गई, कहने लगी कि सर्व धर्मान परित्यज्य मां वे कम शरणम व्रज, अंत सर्व पाप विभेद तवास्मीति जी आसते अवयम सर्व भूतानाम सर्वदेव सुन। ये श्लोक भागवत श्लोक, एक बार सच्चे जैसे कहते हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसा कह दे तो उसको मान लेते मैं अपना लेता हूं। तो उसने बात सुनी गया तो बात बड़ी सीधी सरल बात है, तो अपने मकान में जहां ठहरे थे वहां गए, वहां जाकर के आगरा बंद कर दिया और ऊपर हे नाथ शकर देव ऊपर बनना है, एक बार ऊपर में एक बार कह दी हे नाथ मैं आप कहूँ, एक बार शकर देव ऊपर बनना है आप कहूँ मैं ऐसे करता, तो सब मैंने उसको निर्भय में कर देता हूँ, ऐसा मेरा व्रत है। ऐसे हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ मैं आपका भगत हूँ, आप में नमा पर दंडोत करी दंडो कर विस्तार किया, आज हमारा काम हो गया। एक बार कह रहे एक बार उम्र में हे नाथ मैं आपका हूं, तो सदा के लिए मैं कृपा देता हूँ उसको, ऐसे कह करके और फिर दंडोत कर और निश्चिंत हो गए, बस काम बन गया। भगवान साहब ने कह दिया फिर काम में लग गया। बहुत बात कह दी और कुछ कुछ भजन दूसरा करना कुछ नहीं, भगवान से कह दिया। ऐसे वहां रहा, वहां कलकत्ता आ गया, कलकत्ते आ गए तो मन में आया एक सत्संग करने वाले क्या करते है, देखे तमाशा क्या है। सत्संग गए तो सत्संग बातें अच्छी लगी सत्संग में लगे, सत्संग में लगे बोलो गोविंद भवन में ही नौकर हो गए थे, गोविंद भवन में वही नौकरी करने लग गए। मेरी बात कही कि मैं तो ऐसा था चिंता करने वाला, परंतु भगवान की ऐसी बात सुनी, भगवान ने एक बार मैंने कहा फिर देखा जब मेरा स्वभाव बदल गया, पहले स्वभाव कहा था आवास वा क्या है, ऐसा विचार किया तो मन में आया कि मेरा स्वभाव बदल गया, बात क्या है। अरे याद आयो नवद्वीप में मैंने कहा हे नाथ एक बार आपके तो आपके शरण हो गए, हे नाथ मैं आप शरण कृपा करी भगवान ने, तो मेरा भाव बदल दिया, तो उसी कारण से सत्संग में लग गया। फिर सत्संग होते थे रात्रि में 10 बजे तक सत्संग होते, 10 बजे बाद में कई बार मैं भी बातें करते आपस में और दोस्त नाम था ये बड़े प्रेम से जो बातें कह गए। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाया है तो भगत वसल कान में वह पहुंच जट ही जाए, शरणागति है सबसे बात है।